Küçük üç, küçük köpekçik. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük köpekçik. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük köpekçik. On, küçük köpekçik. Bir, küçük iki, küçük üç, küçük kuzucuk. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük kuzucuk. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük kuzucuk. On, küçük kuzucuk. Küçük iki, küçük üç, küçük kedicik. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük kedicik. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük kedicik. On, küçük kedicik. Küçük köpekçik. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük köpekçik. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük köpekçik. On, küçük köpekçik. Bir, küçük iki, küçük üç, küçük kuzucuk. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük kuzucuk. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük kuzucuk. On, küçük kuzucuk. Küçük iki, küçük üç, küçük kedicik. Dört, küçük beş, küçük altı, küçük kedicik. Yedi, küçük sekiz, küçük dokuz, küçük kedicik. On, küçük kedicik.